ketar kun kelib safar qildim boqiy dunyoga Muhriddinni esdan chiqarmang ruhim hozir yorug' dunyoda tongda quyosh bu keng olam Yetmasidan nurlar unavar Duo aylab ruhim shod eting Qadrdonlar har tong har sahar Bu dunyoning poyoni bordu Bizlar etdik tinglang so'zlari Uchrasharmiz mahshar gohda biz Yosha qizman ko'zdan do'stlarim Aziz muxlislar Unutvormang siz ham muhrni Dardlarimni, shodliklarimni Qirq bahorga qo'yib ketyapman Aytolmagan qo'shiqlarimni O'zim bilan olib ketyapman umrim tugam foniy dunyodan ketib qolsam xayr do'stlarim balki bugun so'nggi kunimda balki buna Bugün